أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قدمت عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. متفق عليه. التور شبه البسط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفضل عباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ورحمه الله نينا عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء من تور في الصفر. الإمام الحافظ رحمه الله دان التور شبه التص. منكن عن عمرو جلن انت عمرو بن يحيى المازني رحمه الله تعالى مجر عن أبيه مجلت بيان أنه قال موخنه شهدت فكنا عمرو بن أبي حسن سأل مولاج عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنهما بوكل أك عبد الله بن زيد بن عبد ربه بما خمنتنا موم لانو نيتل مانام موم مو نيتلي حديث نود بي مانام موم مو گنتو نود بي نيو نيتلي كو يننتي بي صلى الله عليه وسلم بومو يننتي بي صلى الله عليه وسلم دان نيو جانغال كو بلال نдах موم ان نдах موم مو لا گنا كاوي بات تي مولو گنا نيهلا انه اندا من كفوتا مولو گنا كاوي لبات لول ييب مانام كوكو عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه. أما سفيان ابن عيينة رحمه الله مم دفنه عبد الله ابن زيد بي رضي الله تعالى عنهما ممك عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه بين الله لول موتاخ مbolo ci borom xam xam رحمه الله ku melni imam al bukhari ak ñeneen rahmatullah ala al jami' ñom dañ ko tontu ne dedet du ben du mem nit ki rawati na ne عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه بوب رضي الله عنه koku nonu ben hadith bobu rek lañ ko xamal xamaluñ ko benen hadith mu jele ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon mune kon fenen fuñu gis abdullah ibn zayd ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam nañ xamne abdullah ibn zayd bi la bi nga xamantene mom mo bok ci al abadatul arba'a radiyallahu ta'ala anil jami' mom mune anwudu in nabi mom muy wax ci walu njappal yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam fadaa manam dañ ko laaj kon amr ibn abi hasan rahimahullah dafa laaj abdullah ibn zayd radiyallahu ta'ala anhuma an wudu in nabi ci mbirum njappal yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam fadaa mudadi wote mu fadaa mudadi laaj bi tawrin ci ndab luñuy wax taw mimma im bo xamantene dafa amé ndox fatawadda mudadi jappul lahum ñel len wudu an nabi njappal yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam fa akfa ala yadayhi mudadi koy soti ci ñaari loxom yi min at-tawri tukke ci ndab lolu ñuy wax tawr fa ghasala yadayhi mudadi rahas ñaari loxom yi salasan ñetti yoon summa top adkhala mudadi dugal yadahu loxom fi tawri ci ndab lolu ñuy wax at-tawr fa madmada mugalahndiku wastan shaqa mudadi sarahndiku wastan sara mudadi fi ru salasan ñetti yoon bi salati gharfatin ci ñetti tank ci ñett yoon yu mu tib tanke ci loxom niki nonu tamit amna ci manam dañ bi salati gharafatin dañ wax gharfatin ci riwaya gharafatin yep tank lay tek rek ben la ndax la ko arab day wax gharfatin di wax gharafatin summa top adkhala mu dugal yadahu loxom fa ghasala manam loxo day joram fa ghasala mu dadi rakhas wajho kharkana mam salatan ñett yoon summa top adkhala mu dugal yadahu loxom muy loxo ndey jor bi batay fa ghasala mudadi rakhas yadayhi ñaari loxoy marratay ni ñaari yon ilal marfaqayn ba ci cionch bi manam mu loxas rakhas loxo ndey joram ba ci cionch bi dadi rakhas loxo ca moñam ba ci cionch bi mu def ko ñaari yon tuma toko adkhala mudadi dugal yadahu loxom batay muy loxo ndey joram ci bir ndapli fa masaha ra'sah mudadi masaha bopum amna ci benen riwaya fa masaha bi ra'si mudadi masa bop bi batay fa aqbala mudadi jublu bihima ak ñaari loxom yi ci bop bi wa adbara mudadi delu wat ginnaw waye masa bi nga xamantene mom la masa bop bi mi ngi koy def marratan wahida marratan aw yon wahidatan nga xamne ben rek la tuma tok na ghasala mudadi rakhas rijlihi ñaari tanki te ci benen riwaya moy riwaya bu nekk ci sahih imam muslim rahimahullah muna summa top raghasal mudadi raghasal rijlihi ñaar tanki hatta anqahuma mbete mu setal len manam daf leena raxas bam fetal wa fi riwaya amna ci benen riwaya bo xamantene ci hadith bi la batay te mom moy bi nga xamantene mom lu nek ci isnadu imam malik rahimahullah mom mune bada dafa tambali bi muqaddami ra'si ci njal bi manam ci bop ci kanamu bop bi hatta zahaba bihima mbete mu yobbu len ñom ñaari loxom yi ila qafahu ba ci doxam summa taku raddahuma mu delo len hatta rajaa mbete mu delu ci ilal makan alladhi ci beurep bi nga xamantene bada aminhu mum la tambale won te mum moy kanam gi wa fi riwaya amna ci benen riwaya bu nek ci sahihul imam al bukhari rahimahullah mune atana dikke nañu rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam fa akhrajna lahu ñu gennel ko ma ndox fi tawrin ci ab tawr bo xamantene min sofre ci cuivre lañ ko defale kon li mom moy hadith bi nga xamantene mom lañu tambale won jang ci jotay bi nga xamantene mom moy bi wess yalla nañu yalla may tay ñu wor ñu motaliko te may ñu tamit ñu jeexal ko ci jamm ci barke yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam te mom may yalla ñu ci mujj gu rafet ah gisoon nañ li nga xamantene manam li aji won ci masala yi ba yeksi ci masala yi bop ah mu dess kon manam gisoon nañ ba xam ndax bop manam farata la wala du farata gisoon nañ ni mbolam borom xam xam yi rahimahumullah ñom dañu doppo ci ne bop massa farata la bok na ci yenen masal yi nga xamanteni gisoon nañ ko itam ndax ben yon lañ koy massa wala ñaar yon wala ñatt yon gisoon nañ ni le upp ci borom xam xam yi rahimahumullah te lol mom moy mazhabul hanafiyyati mom ngal mazhabu maliki ak mazhabu hanabila rahmatullahi ala al jami' ñom dañu wax ne bop kat dañ koy massa ben yon té lol mom moy sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene non la saxé ci hadith abdullah ibn zayd bi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma andak amma ni nga xamantene ñom ñoy shafi'i rahimahumullah ñom daño wax ne bokk kat dañ koy massa ñett yoon légui mu daali dess benen mas'ala ndax bop lepp lañuy massa wala duñ massa lepp lolou itam gisoon nañ mas'ala bobu gisoon nañ ni li nga xamantene insha Allah taala moy li gëna woor te mom moy li manam moy li nga xamne mom la maliki rahmuhumullah taala wax ci li nga xamne mom moy li gëna siiw ci seen mazhab rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne da nga wara massa bokk wi yeb donte amna ñeneen ño xamantene wax nañu leneen te ñoñu tamit kenn ku ci nekk li nga wax indi nga ci say lay yo xamantene dang ko tek ci alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak gis bo xamantene diina da na ko nangu waye dal li nga xamantene mom moy li gëna woor té mom moy li nga xamantene mom mo gëna sam insha Allah taala moy dal nga massa lepp li nga xamantene mën nga ko massa ci sa bop bi légui mu dal di dess fi benen masala ndax nopp yi dañ ko wara massa wala duñ ko massa manam ndax nopp yi ci bop yi lañ bok wala bokku ñu ci bop bi loolu tamit borom xam xam yi rahmahumullah wuté nañ ci ay wuté yu bari bok na ci li nga xamantene mom lañ ci wax mom moy bop kat manam nopp mom ci bop la bok bob moy wax bu ñëkk bi ñaarël wax bi moy nopp ci kat xar kanam la bok ñettël wax bi mom moy nopp li nga xamantene mom moy biir nopp bi manam moy li nga xamantene mo fété ak biir bi loolu non manam té ngay jakkarlo mom loolu ci xar kanam gi la bok manam loolu ci xar kanam la bok benen amma li nga xamantene mom moy li ci dess nak manam ci biti nopp bi te moy li fete ak bop bi okay lolou mom ci bop la bok benen wax bi nak mom moy nopp bokul ci xar kanam te bokul ci bop wa muy ñaat wax nit xam nga deul ñent la wa wala juroom sax kay wa am ma wax ju ñeeki te mom moy nopp mom ci bop la bok lolu moy mazhab hanafiyye ak maliki ak hanabila rahmatullah alayhim ñaare lo wax di moy ne bop nop mom ci xar kanam la bok lolu moy mazhab imam az-zuhri rahmuhullah amma nak ndox nop li nga xamantene mom mo fete ci manam moy li ci bir moy li fete xar kanam bi lolu ci kanam la bok amma li nga xamantene mo fete ci ginnaw lolu nak mom ci bop la bok lol moy mazhabu shaabi rahimahullahu ta'ala ak al-hasan rahimahullah niki non legi mu dadi dess benen mazhab bi te mom moy nopp dal bokul ci bop bokul ci xar kanam mom cieur la yo xamantene cieur bu indépendant la lolou mom moy mazhab shafi'i rahimahumullah kon muy juroom yi wax ah amma ni nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama rahimahumullah ta'ala dañuy tektelo ci hadith abu umama al-bahili radiyallahu ta'ala anhu nga xamantene mo nek ci sunan imam abu daud rahimahullah te niki nonu nek na ci sunan at-tirmidhi rahimahullah ak hadith nga xamantene manam waya hadith niki nonu yenen solo nañ ko ci borom xam xam hadith rahmatullah ala al-jami' yenen mo ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam da fo xne al-uznan min ar-ra's ñaari nopi dal ci bop lañ bok amma tamit te hadith yu mel nonu solo nañ ko ci ay sahaba كما أن عبد الله ابن عباس أك أبي هريرة أيينين برام خم خم حديث إمام بينين صحابيين تبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم نم نيب نجيلكو تيينين تبي صلى الله عليه وسلم من الأذنان من الرأس نياري نوبي دال تي بوبلن بوك وايا حديث بوو لمي سيو سيو سيو أك لمي باري نيوكو نتلي ييب أمول تي بن تيال لا بو خامتيني نيو نتي وير مانام حديث بوو ييب حديث بوو دا فا ضعيف waye dañuy tektelo tamit fenen mom moy hadith Amr ibn Abasa radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci sahih Imam Muslim rahimahullah ak hadith al-Sanabihi bi nga xamantene mi ngi ci sunan manam sunan Imam An-Nasa'i rahimahullah mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ci ngeeneelal njaap bi nga xamantene dafa wax ne masalan nit ki su jappo mune su galaxndiko seraxndiko firu mune kharajat khatayahu min anfi min famihi wa min anfi manam bu galaxndiko seraxndiko firu manam bakar yi dañuy genné ci gemin gi ak ci waxi bakani mune niki nonu su fekenteene dafa seul mune bakar yi dañuy genné ci beutem yi ba set wetch mune niki nonu manam muy netal dal bamu yexé ci bop bi mune wa idha masaha bi rasi kharajat khatayahu min uzunayhi manam bu fekenteene dafa massa bopom mune bakar yi dañuy genné ci nopi manam ci kaw lolu bu fekenteene dafa massa bop bi bu fekenteene dafa massa bop bi ba pare ñu ne bakar bi dafay genné ci nopi lolu limi tektele kon mom moy kon nopi dal ci bop bi la bok agi manam le fait que ñu ne suñu borom subhanahu wa ta'ala bimi netali digeunte yenente yalla Musa ak yenente yalla Harun alayhima wa ala nabiyyina afdalus salat ala nabiyyina wa alayhima afdalus salatu wassalam dafa wax ne thumma akhadha bi ra'sihi yajurruhu ilayhi manam mu japp ci bop bi diko xecc ñu ne te lolu bimi japp bop bi nop bi la japp manam le fait que mu japp nop bi diko xecc ñu ne yenente yalla Musa alayhi salatu wassalam dafa jappon ci nopp yent yalla Harun alayhi salatu wassalam biko xecc manam te bob suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene mom lay tuddé bop bi dafa ko tuddé walé nopp manam dafa tuddé nopp bi manam dafa tuddé nopp bi bop bi manam dafa ni bop bi fekk limu xeccion deug deug moy nopp bi yoy manam loolu lañ fofu lañu tektelo ak yeneen ak mbir ma ak yeneen yu ñu tektelo dal waye dal li moy li nga xamantene mënef nako teunk ci li ñu tektelo amma ñi nga xamantene ñom ñoy imam az-zuhri rahimahullahu ta'ala mom dafa wax ne al-wajh min al-muwajaha ndax xam ngeen ni xar kanam mos moy li ni moy bo jaakarlo nit li ngay gis ñu ne waw mu ne waw kay comme nak d'accord nañ mbir mom kon nak te suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne faxsilu bi wujuhikum na ngeen raxas sen lo faxsilu wujuhakum raxas len sen xar kanam manam xar kanam yi moy liñuy jakkar lol lolou bu boba moy kon nopp mom ci xar kanam la bok and nak ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf don ñaan di wax nan sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwara wa shaqqa sam'ahu wa basara bighayri hawlin minni wala quwwa فتبارك الله احسن الخالقين مانام سما خاركانم جي دي ميغي سوجوتال كيغا خامتيني موم موكو بيند موكو فنت با نوب موم موكو ملال ني موكو ملال مانام موكو جوخ فورم و شق سمعه وبصره با فرام موم موكو خارال ديغ ديغ اك غيس غيس manam mom moko xaral nopp ak beut wa bi xeyre hawlin minni wala quwa te lol awmu ci ben soppandiku niki nono awmu ci ben katan fa tabarakallah ay way barkelna eske sama borom subhanahu wa ta'ala ahsanul khaliqin mi nga xamantene mom moy ki dakk bind ci ñi bind mu dal ni hadith bobu day tek te la ci anam gu leer ci ne dal xar kanam mom dal ci manam nopp dal kon ci xar kanam la bok ndax dafa wax ne sama xar kanam gi ki nga xamantene mom moko bind manam ba noppi dal ni wax ne mom moko xaral nopp xaral ko ay beut kon lolu day tek te la ne kon dal nopp ci xar kanam la bok amma ash-sha'bi rahimahullahu ta'ala rahmatullahi alayhima ñom li nga xamantene ñom lañu wax manam ne dal xar kanam manam li nga xamantene mo fete ci karam gi lolou mo bok ci nopp ndax ñom dañ ni li nga xamantene nit ki bo jakarlo ak mom manam kum al wajhu min al muwajaha te arab te al qur'an dañ ko wacce bi lisanin arabiyyin mubin comme ni nga xamne non la ko sama borom subhanahu wa ta'ala waxe neena al qur'an dama ko wacce bi lisanin ci lak arab arabiyyin mubin bu leer nañ te arab li nga xamantene mom lay wax xar kanam moy nit ki bo jakarlo mom li ngay gis ni ci kanam bi lol moy al muwajaha fofu lo al wajhu juge manam xar kanam kon fofu la juge ñu ne te nopp bo jakarlo nit dafa am parti boy gis ci nopp bi lolou mom mo bok ci xar kanam amma benen parti bi lolou nak mom ci bop la bok wax lolou mom motax ñu daldi wax ne kon manam kon bu boba ñom buñuy massa seen bop yi dañuy massa walé biti nopp bi amma ci kanam nopp ci kanam bi manam buñuy raxas seen xar kanam tamit dañuy raxasale kanam nopp bi manam bu boba kon ñom loolu lañuy def amma imam az-zuhri rahmahullah mom nga xamantene dafa wax ne nopp mom ci xar kanam la bok mom day raxas xar kanam gi raxasale nopp yi buy selmu day raxasale nopp yi amma ñom sha'bi ak al-hasan rahmatullah alayhima ñom buñuy selmu dañuy raxas nopp yi niki nonu buñuy massa sen bop yi dañuy massa wala biti nopp yi wa voilà voilà amma ñi nga xamantene ñom ñoy Shafi'i rahmuhumullah ñom dañu wax ne nopp bop kay bokul ci nopp dedet ndax manam ndax li wone ne bop bokul han bokul ci nopp wa kay nopp wa amma Shafi'i kon rahimahumullah ñom dañu wax ne nopp mom dal bokul ci bop ndax wa ndax li nga xamantene manam mo koy tektele moy tay bu fekente ne nit ki dafa amone karaw yo xamantene sax na ci nopp bi ñu ne ko boy acc da nga wara wat sa nopp sa bu karaw bop yi ba mu jeex tamit du wat karaw yi nga xamantene ño nek ci nopp bi lolu de ñu ne lolu dal day tektele ci anam gu leer ci ne nopp dal mom bokul ci bop rawati na li nga xamantene ñoom ñoy hadith yi netali hadith yi nga xamantene ñoy tekantal ana nan la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam don masaway bopam dañuy wax ne masana bopam ba pare ñu daldi wax masana tamit nopam manam ñu daldi tekkale digeenti bop ak nop ci lañuy xamé ni te al aqfu yaqtadil mughayara manam li nga xamantene manam moy conjunction de coordination buma jëlé wax ne nangam ak nangam manam kenn du def conjunction kenn du wax manam mor ak mor té djublu wulo ci lén lu dul manam ci fekk djublu wo ci ñaar manam bu fekkenté né kenn rek la mom bénn rek ngay wax kon bu boba loolu limi tekté la mom moy kon bop mu bokul ci nopp manam nopp mu bokul ci bop kon yoy yépp manam ak amal wax ji nga xamanté né mom la jumhurul ulama rahimahumullah wax né nopp dal mom ci bop la bok né ndax aya bi nga xamanté né mom lañ tektélo ci qissa bi nga xamantene mo joxone digeunte yenente yalla Musa ak yenente yalla Harun ala nabiyyina wa alayhima afdalus salatu wassalam lolu qissa bobu dañ leen wax ni borom xam xamu tafsiri rahimahumullah dañu wuti ci firi bop fofu am nañu ne dedet ci djubbu bi la bok la japp am nañu ne ci kalam gi la japp am nañu ñu ne ci nopp bi la japp kon ana nan gi lan motax ñu wuti ci borom xam xam yi rahimahumullah wouté ci lool ba far yeen ngeen bëgg ko firé nopp kessé